أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم Sevgili dostlar, tefsir dersimize 197. ayetten Bakara suresinin 197. ayetinden devam ediyoruz. El-Haccu eşhurun ma'lumat. Hac bilinen aylardadır. Biz bu ibarenin ne anlama gelebileceğini geçtiğimiz derste işlediğim için şimdilik bu ibareyi geçtiğimiz derse havale ederek devam ediyoruz. فَمَنْ فَرَضَ ف۪يهِنَّ الْحَجَّ فَلَا رَفَثَ وَلَا فُسُوقَ وَلَا جِدَالَ فِي الْحَجِّ Kim söz konusu zamanda haccı eda ederse, ona hacda rafet yoktur, füsuk yoktur, cidal yoktur. Rafet, dil ile yapılan tüm çirkinliklere denilir. Füsuk, hal ve beden ile yapılan, eylem olarak yapılan tüm çirkinliklere denilir. Cidal ise haklı olduğunuz bir konuda başkalarıyla tartışmaya, atışmaya ve çatışmaya denir. Aslında bu üçünü yan yana koyduğumuzda hacda Allah'ın haram kıldıklarının değil, haram kılmadıklarının yasaklandığını görüyoruz. Normal zamanlarda haram olan küfür değildir rafet. Ondan da öte çirkin, yakışıksız söz. Karşıdakini incitme ihtimali olan söz. Aslında rafet cinsellikle ilgili tüm konuşmalara verilen isimdir. İki mahrem arasında, karı koca arasında, birbirleriyle nikah akdiyle bağlanmış iki kişi arasında geçmesi gereken konuşmalara verilen isimdir. Bu eğer başka yerde geçerse, başkaları buna şahit olursa o zaman rafet olur. Ama genel manada rafet her türlü çirkin, yakışıksız, şık düşmeyen söz demektir. Yani hacca giden bir insan Allah'ın yasaklarını yapmadığı gibi hac süresince, ihramlı olduğu sürece Allah'ın yasaklamadığı fakat ayıp kaçan, çirkin kaçan, şık düşmeyen amelleri, sözleri ve davranışları da yapmamalı. Yoksa فَمَنْ فَرَضَ ف۪يهِنَّ الْحَجَّ فَلَا رَفَثْ diye başlayan bu ayette kim bu zaman zarfında haccı eda ederse şunları yapmasın denmezdi. Her zaman haram olan şeyler olsaydı. Demek ki hac da insandan daha ekstradan bir şeyler isteniyor. Hacda insandan daha rafine olması isteniyor. Allah'a daha yakın olduğu için Allah'a karşı değil yasakları ayıp bile işlememesi. Allah'a karşı şık düşmeyen şeylerden kaçınması isteniyor. İşte onun için birincisi kavli çirkinliklerden, ikincisi ameli çirkinliklerden, üçüncüsü de her türlü ağız dalaşından, kavgadan, gürültüden kaçınması isteniyor. Yine Cidal'in tefsirinde demiştim ki Cidal kişinin haksız değil, haklı olduğu halde karşıdakiyle kavgaya girmesin. Eğer haklı iseniz bile hacda muhatabınızla kavgaya, ağız dalaşına girmeyeceksiniz. Orası kavga yeri değil. Orası barış diyarı. Orası değil insanla, toprakla, ağaçla, kuşla, böcekle, bitkiyle barıştığın yerdir. Değil insanın kırılacağı, orada bir dalı bile kıramazsın. Oranın bir kuşuna dahi dokunamazsın. Çekirgesi dahi muhteremdir oranın. Hacdasın. İbrahim'in diyarındasın. Hacdasın. Haremdesin. Mahrem bir bölgedesin. Mahremin hürmetine riayet lazım. Unutma. Muhammed Aleyhisselam'ın bastığı topraklardasın. Hacdasın, o topraklar sana şahit olacak. Unutma. Hacdasın, İsmail'in, Hacer'in, Adem'in yürüdüğü beldedesin. Hacdasın. Allah'la sözleşme yapmaya geldin. Allah'la tanışmaya geldin. Kendinle tanışmaya geldin. Kendisiyle tanışmaya gelen bir insan başkasıyla dalaşır mı? Hacdasın. Değil insanı, toprağı, taşı dahi incitemezsin. Hacdasın. Kendinle barışık olmaya geldin. Kendisiyle barışık olan başkasıyla savaşır mı? Onun için وَلَا جِدَالَ فِي الْحَجِ. Haçta kavga yok. Tartışma, cidal yok. Ora barışın hakim olduğu bir ada. Onun içinde Hazreti Ömer öyle diyor. Babamın katilini eğer haremde bulsam vallahi elimi kaldırmam. Hacda o harem bölgede, o muhterem bölgede yılanlar dahi hürdür. وَمَا تَفْعَلُوا مِنْ خَيْرٍ يَعْلَمْهُ اللّٰهِ. Ne ki hayır yaparsanız Allah onu bilir. وَتَزَوَّدُوا. Azıklanınız. فَاِنَّ خَيْرَ الزَّادِ التَّقْوَى. Ancak iyi biliniz ki azıkların en güzeli, en hayırlısı Allah'a karşı sorumluluğunun bilincinde olmaktır. Takva azığıdır. Bu ayetin tefsirinde müfessirler şöyle bir olay naklederler. Yemenliler hacca gelirken azık getirmezler. İnsanlara yük olurlarmış. Onun içinde hatta böyle yapıp arkasından da şöyle derlermiş. Biz Allah'a mütevekkiliz. Çok tevekkül ettiğimiz için hiçbir şey taşımıyoruz deyip insanlara yük olurlarmış. Ama görüyoruz ki ayet sadece müşahhas bir olaya müteallik değildir. Aslında burada azıkla söylenmek istenen daha derin bir şeydir. Böyle yüzeysel bir mana değildir. O da ahiret azığının hatırlatılmasıdır. Çünkü hac gerçekten de insanın sıfır kilometre olduğu bir yolculuktur. Hac, insanın yüreğine ahiret azığı hazırladığı bir yolculuktur. Hac, mahşere yürüyüşün bir provasıdır. Eğer hacda insan yüreğini dolduruyorsa, o zaman ahirete de hazır demek. İşte mahşerin provası olan hacda insana ahiret hatırlatılmakta ve denilmektedir ki ey insan, azıkların en hayırlısı Allah'a karşı sorumluluk bilincidir. Sorumluluğunun bilincinde olursan o uzun, o bitimsiz, o sonsuz yolculuğa çıkabilirsin. وَاتَّقُونِ يَا اُلِي الْاَلْبَابِ. ve artık sadece benden korkun ey öz akıl sahipleri. Sadece benden korkun. Bu ayet böylesine müthiş bir ibare ile bitiyor. Sadece benden korkun diyen Rabbimiz elbette ki başkalarından korkmayın demektedir. Çünkü Allah'tan korkan kuldan korkmaz. Onun için de Allah'tan korkan özgür olur. Allah'tan korkmak insana özgürlük verir. Korku ile özgürlüğün alakası nedir diye soracak olursanız, daha önce ben bir vesileyle bunu tefsir etmiş ve değinmiştim. Şimdi tekrar olmak pahasına yeniden söylemek isterim ki, Allah'tan korkarsanız bir daha Allah dışında hiçbir şey korku sizin yakanıza yapışmaz ve korkunun tutsağı olmaz. Allah korkulmaya layıktır. Allah'tan başkası değildir. Korkulmaya layık olmayandan korkmak, onun kulu haline gelmektir. Allah'ın kulu olmaktan korkmayın. Eşyanın, insanın kulu olmaktan korkun. Kula kul olanlar, kuldan korkanlardır. Allah'tan korkanlarsa kula kul olmazlar. لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاهٌ اَنْ تَبْتَغُوا فَضْلًا مِنْ رَبِّكُمْ Rabbinizin fazlı kereminden, ihsanından istemenizde sizin size herhangi bir mahzur yoktur, günah değildir. Burada ifade edilen gerçek, cahiliye döneminde biliyorsunuz hac aslında muazzam bir ticaret potansiyeli taşıyordu. Bugün de öyle. Mekke halkı tamamıyla rızıklarını hacca borçluydular. Çünkü hac vesilesiyle gelen giden insanlar büyük para bırakıyorlardı. Hac vesilesiyle panayırlar kuruluyordu. Mesela Ukaz panayırı, Zülmecaz panayırı, Mecenne panayırı bunlardan üçüydü. Ayrı ayrı zamanda kurulan bu panayırlar büyük bir ticaret potansiyeline sahipti. Ancak bazı insanlar özellikle Humus diye kendilerini sofu olarak tanıtan ve ayrıcalıklı sayan bazı insanlar biz ihramlı iken ticaret yapmayız derler. Ve ellerini hiçbir ticaret malzemesine sürmezlerdi. Bunu da sofuluklarının bir gereği olarak gösterirlerdi. İşte Rabbimiz burada adetle ibadetin birbirine karıştırılmaması gerektiğini, böyle ucuz sofuluk gösterilerinden uzak durulması gerektiğini, Allah'ın insana dünyadan el etek çekmesini emretmediğini, aksine dünya ve ahiret saadetinin birlikte yürümesi gerektiğini, ibadetin hayatın içinde olması, hayatın ibadetin içinde olmasını, daha doğrusu ibadetin hayatlaşmasını, hayatın ibadetleşmesini tavsiye etmekte. Ve bu ayet işte bize bu gerçeği göstererek şöyle diyor. Allah'ın fazlı kereminden İstemenizde sizin için bir mahzur yoktur. Yani ticaret yapabilirsiniz. Tabii burada günümüzde hacca gidenler iyi bilirler. Kabe'yi 7 kere tavaf edenler, Çin mallarının, Kore mallarının, Tayvan mallarının satıldığı çarşıları 70 kere tavaf ediyorlar. Yani 1'e 10. Herhalde bu ayetin cevaz verdiği durum bu olmasa gerek. Bakıyorsunuz, özellikle bu ülkeden giden hacılar, özellikle Türkiye'li hacılarda görüyorum bunu. Hiçbir yerin hacısı bizim hacımız kadar çarşıyı tavaf etmiyor. Bizim hacımız, Uzak Doğu'nun o ucuz mallarının etrafında, Kabe'nin etrafında döndüklerinden fazla dönüyorlar. Bakıyorsunuz, namazı zor bitirmiş. Yüreği Kabe'ye asılı durması gereken hacı, daha namazda selam verir vermez, kıblesini çarşıya döndürüvermiş. Kaçarcasına Mescid-i Haram'dan çıkıyor. Oysa ki orada bir dakika, bir dakika demesi lazım. Orada her nefesi değerlendirmesi lazım. Orada bulunmanın hakkını vermesi lazım. Aslında bu yasak değil elbette. Ancak saygısızlık. Düşünün. Allah'ın davetlisi olarak varmışsınız. Bir yere davetli gitmişsiniz. Üstelik ev sahibi Rabbiniz sizin. Rabbinizin misafirisiniz. Rabbinizin misafiri olarak vardığınız evde siz çıkmışsınız, sokaktaki çengi köçeyi seyrediyorsunuz. Tefi dümbeleyi seyrediyorsunuz. Ev sahibi ne der buna? Ev sahibine ne yüzle bakarsın? Ayıp olmaz mı? فَإِذَا اَفَطْتُمْ مِنْ عَرَفَاتٍ فَذْكُرُ اللّٰهَ عِنْدَ الْمَشْعَرِ الْحَرَامِ Arafat'tan, marifet diyarından, kişinin kendisini bildiği ve bulduğu, bulduğu ve olduğu, hamken olduğu, kişinin kendisiyle barıştığı, Rabbi ile barıştı, Arafat'tan, marifet diyarından çağlayın. فَاِذَا اَفَطْتُمْ مِنْ عَرَفَاتٍ Arafat'tan çağladığınız zaman فَذْكُرُ اللّٰهَ عِنْدَ الْمَشْعَرِ الْحَرَامِ Meş'ar-ı Haram'ın yanında Allah'ı anın. Hatırlayın. Arafat'tan çağlayıp geldiğiniz zaman Efattum ifadesi kullanılmış. Çok ilginç. Bu çağlayıp akmak manasına gelir. Efada. Taşmak, akmak, çağıldamak, çağlamak manalarına gelir. Arafat'tan bir insan seli çağlayıp Müzdelife'ye doğru akıyor. Gidenleriniz bilirler. Arafat daha yüksekte. Arafat Dağı'nın eteklerinden Müzdelife'ye doğru milyonlarca insan sel gibi akarken o manzara gerçekten dayanılası bir manzara değil. O manzara muazzam ve muhteşem bir manzara. İnsanı büyüleyen bir manzara. Bembeyaz, sanki mahşere yürüyen bir kefenliler ordusu. Allah'ın huzuruna hesap vermek için yürüyen bir kefenliler ordusu. Bembeyaz bir ordu. Barış ordusu, taşın toprağın, ağacın yaprağın, bitkinin suyun, insanın hayvanın kendisinden emin olduğu bir barış ordusu, milyonlar halinde Arafat'tan Meş'ar-ı Haram'a doğru akıyor. Marifete ermiş bir halde, kendini bulmuş ve Rabbini bilmiş bir halde akıyor. Şimdi neye erecek? Şuura erecek. Meş'arda şuura erecek. Meş'ar şuur yeri demektir. Şuura erilen yer demektir. Şiir, şuur, şair, meş'ar, şiar aynı kökten gelirler. Akraba kelimelerdir. Şuur bilinç demek. Bilinçsiz hac olmaz. Nerede durduğunuzun, niçin durduğunuzun bilincinde olacaksınız. İşte Meş'ar-ı Haram'da yani Müzdelife'de vakfe şuur üzerinde durmaktır. Yani şuura ermektir. Bilince ermektir. Nerede durduğunuzun, niçin durduğunuzun, niçin orada durduğunuzun bilincine ermektir. Yani dünyada kiminle duruyorsun? Kime karşı duruyorsunuz? Neye karşı konuşlandınız? Kiminle yan yana duruyorsunuz? Siyasal duruşunuz nedir? Sosyal duruşunuz nedir? Akidevi duruşunuz nedir? İlmi duruşunuz nedir? Dünyadaki olaylarda kimle yan yana duruyorsunuz? Falan yerde bir savaş çıkmış. Orada kiminle yan yanasınız? Yüreğiniz kimden yana? Falan yerde falan insanlarla falan insanlar karşı karşıya, siz hangisinden yana duruyorsunuz? Ya da daha ötede yüreğinize doğru yolculuk yaparken imanınızdan yana mı duruyorsunuz? Şeytanınızdan yana mı? Rabbinizden yana mı duruyorsunuz? Ahiretten yana mı duruyorsunuz? Dünyadan yana mı? Yüceden yana mı duruyorsunuz? Alçaktan yana mı? Geçiciden yana mı duruyorsunuz? Kalıcıdan yana mı? Güzelden yana mı? Çirkinden yana mı? Doğrudan yana mı? Yanlıştan yana mı? Haktan yana mı? Batıldan yana mı? Çünkü hak ve batılın, güzel ve çirkinin, doğru ve yanlışın savaşı bitimsizdir. Siz kiminle saf tuttunuz? İşte Meş'aril Haram bu duruşun mevkiidir, yeridir. Meş'aril Haram Arafat'la Mina arasında Kuzah Dağı'nın eteklerinde yer alan bir bölge. Orada ikinci vakfe yapılır. Arafat'tan sonra ikinci vakfe orada yapılır. İnsanlar Arefe günü, bayramın hemen öncesindeki, bir öncesindeki Arefe günü Arafat'ta gündüz ve akşam vakfeye durduktan sonra akşam hava kararınca Meş'aril Haram'a doğru hareket ederler. Meş'aril Haram'a gelirler. Yani Müzdelife'ye gelirler. Müzdelife, Resulullah'ın duruşuna şahit olmuş bir mekandır. Resulullah orada vakfeye durmuştur. Vakfe yapmıştır. Niçin vakfe yapmıştır diye soracak olursanız, o niçinin cevabını da tefsir kitaplarında ve tarihte buluyoruz. Çünkü cahiliye döneminde tam Resulullah'ın vakfe yaptığı Meş'aril Haram'daki yerde müşriklerin taptığı, tazim ettiği, saygı duruşunda bulunduğu bir heykel varmış. Taştan bir heykel. İşte tam orada Rabbimiz insanlara Allah'ı anmalarını emrediyor. Yani tarih değişiyor. Coğrafya değişiyor. Coğrafyanın kaderi değişiyor. Ve insanların kıblesi değişiyor. Yüreği değişiyor, zihni değişiyor. Yüreği Arafat'ta marifete ererek değişmişti. Meş'aril Haram'da da şuura ererek zihni, aklı değişiyor. İşte adeta bir cevaptır şirke. Meş'aril Haram'da, Müzdelife'de vakfe, şirke bir cevaptır. Ey müşrikler, ey dünyanın tüm puta tapan adamları, bakın imanın erleri, size karşı, sizin putunuza karşı Allah'ı anıyorlar. İşte onun için bu emir yer alıyor. Fezkurullâhe indel meş'aril haram. Vezkuruhu kemâ hedâkum. Ve arkasından gerekçesi ilan ediliyor. Onu, onun sizi doğru yola ilettiği gibi anın. Yani burada söylenmek istenen şu: Allah size hidayet vererek sizi andı. Siz de ona kulluk yaparak onu anın. Allah size peygamberi göndererek sizi andı. Siz de hacca gelip peygamberin davetine uyarak onu anın. Allah size Kur'an'ı göndererek sizi zikretti. Siz de Kur'an'ı okuyup ona uyarak onu zikredin. Allah sizi hacca davet ederek sizi zikretti. Siz de hacca gelip onu anarak onu zikredin. Yani karşılıklı bir anıştır. Allah'ı anış aynı zamanda bir teşekkürdür. Vezkuruhu kemâ hedâkum. Siz de onu anın, siz de onu zikredin, siz de ona teşekkür edin, onun size hidayet vermesine karşılık. وَاِنْ كُنْتُمْ مِنْ قَبْلِهِ لَمِنَ الطَّالِينَ gerekçesi burada yer alıyor. Hani hatırlayın, doğrusu siz bundan önce yolunu şaşırmışlardan idiniz. Allah size hidayet verdi. Yolunuzu kaybetmiştiniz, yolunuzu buldurdu. İşte onun için teşekkür mahiyetinde Allah'ı hatırlayın. ثُمَّ اَف۪يدُوا مِنْ حَيْثُ اَفَادَ النَّاسُ وَاسْتَغْفِرُ اللّٰهِ Bunun ardından insanların çağlayıp geldiği yerden siz de çağlayıp gelin ve Allah'a günahlarınızdan dolayı istiğfar edin. Af dileyin. Allah'tan özür dileyin. Bu ibare niçin yer aldı sorusunu cevaplayabilmemiz için tarihi bir malumata ihtiyacımız var. O da şu. Cahiliye döneminde kendilerine Humus diyen, kendilerini ayrıcalıklı gören Mekke müşrikleri dışarıdan gelen Arapları Hille olarak nitelerler ve ayrıcalıklarını da şöyle ispat ederlerdi. Biz Humus'tanız, yani biz ayrıcalıklı Kabe'nin hemşehrileriyiz, İbrahim'in öz torunlarıyız, dolayısıyla biz Arafat'a çıkmayız. Arafat'a siz çıkın. Biz burada bekleriz. Onun için onlar Arafat'a çıkmazlardı. Bazı rivayetlere göre Arafa vakfesinin dışında kalan Nemire Mescidi'nin bir bölümünde ne kadar varıp Arafat mahalline geçmezler. Daha sahih rivayetlere göre ise sadece Mina'ya kadar çıkarlar, Arafat'a, Müzdelife'ye kadar çıkarlar, Arafat'a çıkmazlardı. İşte burada Kur'an böyle bir ayrımcılığı kökten reddediyor ve haccın hep birlikte cemaatle yapılması gereken bir ibadet olduğunu yeniden ilan ederek diyordu ki insanların çağlayıp geldiği yerden ey insanlar siz de çağlayıp gelin. Ey Mekkeliler, ey muhacirin, ey ensar, her kimse kendisini ayrıcalıklı gören, sizin farkınız nerede? Kaldı ki Allah'ın rahmeti cemaatledir. Siz niçin kendinizi ayrı tutuyorsunuz, ayrıksı tutuyorsunuz? Siz de insanların seline karışsanıza, eğer damla olarak sele karışmazsanız buharlaşırsınız. Göle karışın ki göl olun, çöle karışırsanız çöl olursunuz. Siz bir damlasınız. Damlalar göle düşerse göl olurlar. Çöle düşerse buharlaşır, çöl olurlar. İnallaha gafurur rahim. Günahınızdan af dileyin. Hiç şüphesiz Allah çok affedendir ve merhametle muamele edendir. Tabi burada haccın aynı zamanda insan yüreğinin kirlerini arındıran muhteşem bir arınma olduğuna işaret var. Yoksa insan günahına her yerde istiğfar edebilir. İnsan her yerde istiğfarla yükümlüdür. Af dilemekle, tevbe etmekle yükümlüdür. Ancak özellikle niçin hacda estağfirullah buyuruluyor? Günahınızdan af dileyin buyuruluyor. Çünkü orası insanın Allah'a daha yakın olduğu bir mekan. Orası Adem'in af dilediği mekan. İbrahim'in Allah'a dua ettiği mekan. İsmail'in, Hacer'in, Muhammed'in mekanı orası. Onun için o mekan özelliğe sahip. Ayrıcalıklı bir mekan. Muhterem bir mekan. Onun için o mekanda dilenen af elbette ki adresine daha çabuk, daha net varacaktır. Onun için Rabbimiz o mekanda istiğfar edilmesini ısrarla ifade buyurmakta. وَإِذَا قَضَيْتُمْ مَنَاسِكَكُمْ فَذْكُرُوا اللّٰهَ كَذِكْرِكُمْ آبَاءَكُمْ اَوْ اَشَدَّ ذِكْرًا İbadetlerinizi tamamladığınızda Allah'ı babalarınızı zikrettiğiniz gibi hatta daha da fazla zikredin, anın. Menasik kelimesi geçiyor yukarıda. Menasik, nüsük ve mensek kelimesinden türetilmiş çoğul bir kelime. İbadet manasına gelir. Burada özellikle hac ibadetlerine isim olmuştur. Haccı oluşturan ritüellere, ibadetlere özellikle menasik adı verilir. Hac menasiki olarak kullanılır. Hac ibadetinizi tamamladığınızda Allah'ı babalarınızı andığınız gibi ya da daha güçlü bir biçimde anın ifadesinden neyi anlayacağız? Çok ilginç bir ifade dostlar. Ataları anmak, Allah'ı anmak. Niçin bu birbirine karşılık getiriliyor? Bununla siz şu zıtlığı algılayacaksınız. İnsan yaptıkları adetse atalarını anar, ibadetse Allah'ı anar. Atalardan adeti, Allah'tan ibadeti alır. Ataları anarak ibadet olmaz. Yani ibadetler ataların ocağından taşınmaz, Allah'ın ocağından taşınır. Burada bu vurgulanıyor. Ve şu söylenmek isteniyor. Ey insanlar, atalarınızın ocağından eğer siz külü taşırsanız adet olur. Közü taşırsanız ibadet olur. Siz atalarımız yaptı diye sorgulamadan yaparsanız o zaman atalarınızı hakikatin referansı kılarsınız. Hakikatin referansı geçmiş olamaz. Bir şeyin kadim olması, bir şeyin eskiden var olması onun doğru ve hak olmasının delili değildir ki. Bir şeyin yeni olması da onun batıl olmasının delili değildir. Yani hak ve batılın ölçüsü eski ve yeniliğine bağlanamaz. Hak ve batılın ölçüsü Allah'a bağlanır. El-Hak olan Rabbimizdendir. Onun için bir şeyin doğru olup olmadığını o şeyin kadim olup olmadığıyla, eski olup olmadığıyla, atalarınızın o şeyi bilip bilmediğiyle değerlendirmeyin. Mesaj bu burada. Atalarınıza bağlı olarak naklederseniz hikaye olur. Allah'a bağlı olarak naklederseniz zikir olur. İşte bu. İkisi arasındaki fark bu. Onun için burada da insana hakikatin referansı hatırlatılıyor. Tabi olmanız gereken kaynak atalarınız mı yoksa Allah mı? Yani siz kimin dinine uyacaksınız? Babalarınızın dininden misiniz yoksa Allah'ın dininden? Eğer babalarınızın dinindenseniz işte o zaman babalarınızı anabilirsiniz. Ama Allah'ın dinindenseniz babalarınızdan daha güçlü Allah'ı anmak zorundasınız. Tabii bunun bir arka planı var. O da nedir? Cahiliye döneminde insanlar haccı tamamladıktan sonra Mina'ya gelirler. Şeytan taşlama bölgesinde şeytanı taşlamadan her kabilenin önde gelen hikayecileri ayağa kalkar. Atalarının ne kadar yiğit, ne kadar kahraman olduğunu aktarırlarmış. Bu meyanda akla hayale gelmedik kurgusal hikayeler anlatırlarmış. Mitolojik şeylerden bahsederlermiş. Avcılıklarından, soyluluklarından, cömertliklerinden vesaire. Tabii ki bir ibadet olan hac, orada ata tokuşturulan, asabiyet körüklenen bir adet haline döndürülürmüş. Oysa ki o bir ibadet idi. Ama cahiliye insanı ibadeti adeta adet haline getirdi. Allah'ı unuttular, atalarını Allah'ın yerine koydular. Hakikatin ölçüsünü Allah olmaktan çıkarıp atalar haline getirdiler. Ve onun içinde atalarımızdan gördüğümüzü yaparız dediler. Hazreti Peygamber'e itiraz ederken de işte böyle itiraz ettiler. Sen atalarımızın yoluna aykırı gidiyorsun dediler. Senin getirdiğini atalarımız da görmedik dediler. Sen atalarımızın inancını mı reddediyorsun dediler. İşte Kur'an insanlara hakikatin gerçek referansını, gerçek kaynağını gösteriyor ve her tarihin hastalığı, her çağın hastalığı olan atalara körü körüne itaati burada reddediyor. فَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَقُولُ رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا İnsanlardan bize vereceğini sadece dünyada ver diyenler var. وَمَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ مِنْ خَلَاقٍ Böylelerinin ahiretten kesinlikle nasibi yoktur. Dikkatinizi çekiyorum. Lütfen bu ayete dikkat buyurunuz. Bana vereceğini dünyada ver diyen biri var. Bu birinin kim olduğu önemli değil. Ayetler zaman ve zeminle mukayyet tutulamaz. İşte onun için de sebebi nüzullere takılıp kalmayın. Birçok ayetin sebebi nüzulü meçhulümüz, birçoğunda sebebi nüzul olarak nakledilen rivayetler sıhhatli değil. Kaldı ki sebebi nüzulünü hiç bilmesek de biz bu ayetin sebebi nüzulüyüz. Her mümin, her iman etmiş kimse okuduğu ayetin sebebi nüzulü olarak kendisini görmeli. Çağını görmeli. Çağındaki insanları görmeli. Onun için bu ayeti gelin bizi muhatap olan bir ayet olarak tahlil edelim. Diyor ki, bana vereceğini sırf dünyada ver. Bunu o tarihte birileri söylemiş kuşkusuz. Bunu söyleyen kimse Müslüman değildi herhalde. Ama gariptir. Allah'tan istiyor. Allah'tan istiyor, ayet açık. Diyor ki, Rabbena atina. Ey Rabbimiz bize fid dünya, vereceğini dünyada ver diyor. Allah'tan istiyor. Bu ayetin sebebi nüzulünde de zikredildiği gibi bu diyen, bunu isteyen kimsenin cahiliye müşriklerinden olması kuvvetle muhtemel. Allah'tan istemeyi biliyor bakınız. Ama yanlış yapıyor. Neden? Çelişkiye düşüyor. Yaman bir çelişkisi var burada. Hem Allah'tan istiyor hem de ahireti unutuyor. Allah'tan sadece dünyayı istiyor. Oysa ki Allah'a iman, ahirete imanın olmazsa olmazı. Allah'a inanıp da ahirete inanmayan biri Allah'a da inanmamış demektir. Onun için de Kur'an'da iman bahsini işleyen ayetlerde Allah'a ve ahiret gününe iman yan yana gelir. Men amene billahi vel yevmil ahir diye. Bu durumda böyle biri ne yaman çelişkiye düşmektedir. Allah'tan isteyeceksiniz, Allah'ın vereceğini bileceksiniz, hatta buna inanacaksınız, üstelik Rabbena diyeceksiniz, Allah'ın Rab olduğunu da bileceksiniz ama sadece dünyada vermesini isteyeceksiniz. İşte bu olmaz. İşte bu yaman bir akide çelişkisi, inanç çelişkisidir. Buraya itiraz sadedinde ayetin şu son cümlesi geliyor. وَمَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ مِنْ خَلَاقٍ Ona ahiretten hiçbir pay yoktur. Meğer ki dünyada istedi. Değil mi ki sadece dünyada istedi? Ahiretten pay yoktur. وَمِنْهُمْ مَنْ يَقُولُ Kimileri de şöyle der. Tabii aklı başında olan. Allah'ı layıkıyla tanıyanlar, nereye ne kadar yatırım yapacağını bilenler, o kimileri de böyle derler. Rabbena, ey güzel Rabbimiz, âtina fi'd-dünyâ haseneten, bize dünyada da güzellik ver. Ve fil âhireti haseneten, ahirette de güzellik ver. Ve qina azaben nar. Ve bizi ateşin azabından, can yakıcı azabından koru derler. Ayette geçen hasene, özü güzel olan her şeydir. Hissi, kavli, fikri, duygusal, düşünsel olarak elde edince insanın sevineceği ve hoşuna gideceği her şeye hasenedir. Mücerret de olabilir, müşahhas da, soyut da olabilir, somut da olabilir bu hasene. Ancak Kur'an'da aynı kökten türetilen bir kelime daha kullanılır. Hüsna. Özellikle Yunus 26. ayette bu kelime kullanılır. Hüsna. Ve arkasından ve ziyade gelir. Ahsenul husna ve ziyade. Güzelliklerin en güzeli. Hüsna kelimesi Kur'an'da sadece manevi güzellikler için kullanılır. Paha biçilmeyen, elle tutulmayan, özgül ağırlığı olmayan, lakin hakiki ve kalıcı değeri olan güzellikler için Kur'an'da hüsna kullanılır. Onun için cennet bir hüsnadır. Allah'ın rızası bir hüsnadır. Cemali ilahi bir hüsnadır. Huri bir hüsnadır. Hasene değil. Dolayısıyla hasene, tabii ki hasenenin kapsamına da girer. Çünkü soyut ve somut tüm güzellikleri kapsar dedim. Lakin özellikle soyut güzellikler, manevi ve metafizik güzellikler husna ile ifade edilir. Bu ayetin vermek istediği mesaj çok daha farklı. Ayet ne diyor bakınız. Kimileri de derler ki, ey Rabbimiz bize dünyada da ahirette de güzellik ver. Rabbimiz bize duayı öğretiyor. Duanın en güzeli Kur'an'dadır. Onun için Allah'a nasıl yakaralım diye sormayın. Kur'an'da size öğretildiği gibi yakarın. Hepinize tavsiye ediyorum, Kur'an'daki duaları ezberleyin ve manalarını da kavrayarak, içinize, yüreğinize sindirerek, zihninize sindirerek mutlaka Kur'an'ın size öğrettiği duaları edin. Bu sınava girmiş bir öğrenciye verilen bir tabir caizse kopyedir aslında. Rabbimize nasıl yalvaracağınıza dair soruya verilmiş ilahi bir cevaptır Kur'an duaları. Kur'an'daki dua ayetlerini mutlaka ezberleyin ve onlarla Allah'a yakarın, davetiye çıkarın. Göreceksiniz Allah'ımız kendi verdiği dualarla kendisine yalvarmanızdan memnun olacak, razı olacak, dualarınız dergah-ı ahadiyete ulaşacaktır. Ve bu ayetin tahtında saklı olan o muhteşem manaya asıl dikkat çekmek istiyordum ben. O manayı Ali İmran suresinin 145. ayetinden hatırlıyorum ben. Ali İmran 145'te şöyle diyor. وَمَنْ يُرِدْ ثَوَابَ الدُّنْيَا نُؤْتِهِ مِنْهَا وَمَنْ يُرِدْ ثَوَابَ الْآخِرَةِ ثَوَابَ الْآخِرَةِ نُؤْتِهِ مِنْهَا Kim dünya güzelliğini isterse biz ona onu veririz. Ve kim de ahiret güzelliğini isterse ona onu veririz. Bakınız. Çok önemli bir uyarı yapılıyor. Yalnız dünyada ver diyene yanında ekstradan bir adet ahiret bedava yok. Yani dünyayı isteyene ahiret promosyon verilmiyor. Lakin tersi böyle değil. Ya Rabbi bana ebedi saadeti ver diyene ahiret yanında hediye olarak verildiğini biz Ali İmran suresinin okuduğum ayetten hemen iki ayet sonraki 148. ayette buluyoruz. Orada ne diyor? Allah onlara hem bu dünya nimetlerini hem ahiret nimetlerini verecek diyor. Demek ki dostlar, eğer Allah'ı isterseniz yanında ekstradan hediye olarak dünyayı alırsınız. Eğer ahireti isterseniz yanında hediye olarak dünyayı alırsınız. Hem de bedava. Ama eğer sadece dünyayı isterseniz yanında bedava bir ahiret bulamayacaksınız. İşte ahireti elde etmek için, yani ben bedava dedim de dünya bedava değil tabii ki. Ahireti elde etmek o kadar çok zor ki. Onu elde etmek için ömrünüzü vermeniz, hayatınızı Allah yoluna adamanız gerekiyor. O zaman dünyaya bir şey kalmayacak zaten. Ve Allah da sizi mahrum etmeyecek. Allah dünyanın güzelliklerini de size hediye edecek. Madem sen ukbanın ebedi değişmez değerleri uğruna hayatını vakfettin, ben de dünyanın geçici değerlerini sana hediye ettim diyecektir Rabbimiz. اُولَٰئِكَ لَهُمْ نَصِيبٌ مِمَّا كَسَبُوا وَاللّٰهُ سَرِيعُ الْحِسَابِ İşte onlar için kazandıklarından bir pay vardır, bir nasip vardır. Yine burada da aslında Ali İmran 148. ayetin mefhumu var. Kazandıklarından bir pay. Yani ahiretten kazandıklarından dünyada da bir pay vardır. Böyle anlayabiliriz. وَاللّٰهُ سَرِيعُ الْحِسَابِ Ey insan! Niçin şaşırıyorsun? Eline hesap makinesini alıp da işin içinden çıkamaman doğal. Ya da şöyle deme sakın. Yahu bu kadar insanın, milyonlarca insanın ömrünün hangi nefesini ne için kaydettiğini, ne için harcadığını, ne için geçirdiğini nasıl hesaplayacak Allah deme sakın. Unutma, Allah çok seri hesap yapar. Ve Allah herkesin hakkını herkese tas tamam verir. وَذْكُرُ اللّٰهَ فِي اَيَّامٍ مَعْدُودَاتٍ Ve yine Allah'ı sayılı günlerde hatırlayın. Hani 197. ayetin daha önceki yaptığım ilk cümlesinin tefsirinde اَلْحَجُّ اَشْهُرٌ مَعْلُومَاتٍ Hac bilinen aylardadır ayetinin tefsirini yaparken bu ayete değinmiştim. Bu ayeti, o ayeti bu ayetle açıklamıştım ve bu ayeti acaba hac bu ayete dayanılarak, yani 197. ayete dayanılarak sadece Zilhicce ayının belirli günlerine 8, 9, 10, 11 ve 12. günlerine değil de bu ayette belirtilen 3 aya yayılsa olmaz mı diye teklif getirenler, böyle bir soru soranlara cevap sadedinde demiştim ki olmaz. Çünkü bu ayette fi eyyamin ma'dudat buyuruluyor. Yani sayılı günler. Sayılı günlerden kastın elbette ki hac günleri olduğu malum. Sayılı günler. Teşrik günleri de diyenler var. Özellikle Taberi'nin, büyük müfessirimiz Taberi'nin alt alta sıraladığı birçok rivayet bayram günlerini kastediyor. Lakin ayetin genelinden baktığımızda haccın yapıldığı Zilhicce'nin 8, yani Arafe'den bir gün evvel ki gün Arafe'ye çıkıldığı Mina Vakfesi'nin, sünnet olan Mina Vakfesi'nin yapıldığı günden bir gün sonra Arafe, Zilhicce 9. Zilhicce 10 bayramın birinci günü, Zilhicce 11 ikinci günü, Zilhicce 12 üçüncü günü. 13'ünü de dahil edebilirsiniz buna, bayramın dördüncü günü, ama onda ihtiyar var, seçme hakkı var, biraz sonra geleceğiz o ayete. Onun için de hepsi bu 5 günde olup biter hac. Bu 5 gün hac için, farz olan haccı eda için yeterlidir. Bence ayette ifade edilen de bu 5 gündür. فَمَنْ تَعَجَّلَ فِي يَوْمَيْنِ فَلَا اِثْمَ عَلَيْهِ Kim acele ederse onun için bir günah yok. Herhangi bir mahsur yok. وَمَنْ تَأَخَّرَ فَلَا اِثْمَ عَلَيْهِ لِمَنِ اتَّقَى Yine Allah'a karşı sorumluluğunun şuuruna varmak şartıyla kim de gecikirse, yani orada kalırsa, bu süreyi tamamlarsa ona da bir beis yok. وَاتَّقُوا اللّٰهُ وَعْلَمُوا اَنَّكُمْ اِلَيْهِ تُحْشَرُونَ Allah'a karşı mesuliyetinizin bilincine varın. Unutmayın ki hepiniz toptan Allah'ın huzurunda toplanacaksınız. Allah'ın huzuruna çıkacaksınız. Buradaki maksat şudur dostlar. Bu ayette ifade edilen kim iki günde tamamlarsa mahsur yok. Kim de iki günden daha geriye kalırsa mahsur yok ifadesi Mina'da yani şeytan taşlama mahallindeki vakfedir. Şeytan taşlama işini iki günde de bitirebilir bir insan. Daha fazla ya da üçüncü güne de sarkıtabilir. Eğer ki aslında dört gün sürmeli. Birinci gün yani ilk gün, bayramın birinci günü yedi taş atar. Sonsuzca savaşa bir göndermedir bu. Şeytanla savaşım sonsuzca sürecek Allah'ım demektir. Yedi rakamı Arap dilinde kinayedir. Sonsuzluğu ifade eder. Yedi kez taşlamakla şeytanla savaşının bitimsiz olduğunu ifade eder sembolik dilde. İkinci gün üç şeytana sembolik olarak yedişer taş atar. 21 eder. Üçüncü gün yine üç şeytana yedişer taş atar. Bu da 21 eder. Dördüncü günde yine üç şeytana 21 taş atar. Toplam birinci günkü 7 ile birlikte 3, 21 artı 7 daha 70 eder. 70 de kinayedir Arap dilinde. Sonsuzluğu ifade eder. Yani sonsuz kere şeytanla savaşım sürecektir. Kötülük odaklarıyla, kötülükle, şeytanla, şeytanı savunanlarla, şeytanın dostlarıyla hiçbir zaman ateşkes yapmayacağım demenin sembolik ifadesidir hacda şeytanı taşlamak. İşte bu eylem, bu ibadeti insanlar ilk iki günde de tamamlayabilirler. Üçüncü güne, hatta dördüncü güne de sarkıtabilirler. Demek istiyor bu ayet-i kerime. وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يُعْجِبُكَ قَوْلُهُ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا İnsanlardan öyleleri var ki, onun sözü dünya hayatına ilişkin sözleri, dünya hakkında söyledikleri senin hoşuna gider. Yani hayran eder kendisine, diline bakarsan. Bülbül gibi şakır. Yani dünya konusunda konuşurken bakarsın karga gibi seker böyle. Keklik gibi seker. Fakat ve yüşhidullaha ala ma fi kalbi. Üstelik bu adam kalbinde olana da Allah'ı şahit tutar. Yani diliyle karşısındakine yüz gördülük kalbinde olmayan şeyleri söyler. Üstelik de kalbimde de bu var diye Allah'ı şahit tutar. Yani özü sözü bir olduğunu iddia eder. İçiyle dışının aynı olduğunu iddia eder. Allah'ın gördüğünü bile bile Allah'ı şahit tutarak yalan söyler. Yalanların en büyüğü Allah'ı şahit tutarak yalan söylemektir. Onun için yalan yere yemin büyük bir günah. وَهُوَ أَلَدُّ الْخِسَامِ Ve o düşmanlıkta da en şiddetli olandır. Hisam ibaresini düşmanlık olarak çevirenler olduğu gibi yine Taberi, büyük müfessirimiz Taberi'nin naklettiği veçile hisam ibaresini düşmanlıkla birlikte yalan olarak da algılayan sahabi ve tabi'in olmuş eski müfessirlerimizden. Onun dışında tartışma olarak zucidal diyor tefsirler. Yani tartışmayı seven biri. Bu rivayeti doğru kabul edersek ki benim tercihim tartışmayı seven. Yani üstelik bu adam tartışmayı da pek tumturaklı yapıyor. Üç hasleti var. Haslet değil daha doğrusu. Üç rezileti, zaafı. Bir, konuşmasına bakarsan adamı hayran eder. İki, Üstelik kalbiyle dili arasında hiçbir benzerlik olmadığı, bu şuna da delalet eder. Hayatıyla sözü arasında hiçbir benzerlik olmadığı, hayatı sözünü yalanladığı halde kalbi üzerine Allah'ı da şahit tutar. Üçüncüsü de kendisiyle tartıştığınız zaman harika bir tartışma kabiliyeti vardır. Yani akı kara göstermek konusunda kabiliyetlidir. Beyazı siyah diye yutturabilir insana. وَاِذَا تَوَلَّا سَعَى فِي الْاَرْضِ Fakat bu adam tevella sa'a fil ard, yeryüzünde iş başına geçerse, tevellayı arkasına dönmek manasına da gelir. Veli olmak, iş başına geçmek, yönetime geçmek, birilerinin yönetimini üstlenmek manasına da gelebilir. Yeryüzünde bir işe geçerse, bir iş yaparsa, bir işin yöneticiliğine gelirse, se'a fil ard liyufside fiha, yeryüzünde fesat çıkarmak için var gücünü harcar. Ve yuhlikel harfe, ve ürünü helak etmek için var gücünü harcar. Ve nesle, ve insan soyunu helak etmek için var gücünü harcar. Vallahu la yuhibbul fesad, Allah fesadı sevmez. Sevgili dostlar, fesat ıslahın zıttıdır. Fesat aslında şu manaya gelir. Bir şeyin doğasını bozmak, bir şeyi yerinden etmek, bir şeyin tabiatına müdahale etmek, bir şeyi olduğu yerden etmektir fesat. Bu durumda şöyle bir bakın. İçinde yaşadığımız dünyanın fesadını anlarsınız ve içinde yaşadığımız bu dünyada kimin fesat çıkardığını anlarsınız. Hatırlayınız, deli dana hastalığını bir hatırlayınız. Bir şeyi yerinden etmenin insanlığa neye mal olduğunu görüyorsunuz. İngiltere'de 9 milyon hayvanın canına mal olan, Afrika'daki tüm açları 100 yıl doyurmaya yetecek olan koca bir servet sadece bir yıl içinde telef oldu. 9 milyon hayvan telef oldu. Neden? Sebebi şu. Aslında otobur olan, tabiatı icabı ot yiyen ineklere İngiliz veterinerler daha çok süt versin ve daha çok et tutsun diye sırf ticari kaygılarla hayvan sakatatını yemlerinin içine katıp yedirdiler. Otobur olan inekleri etobur hale getirmek istediler ve Allah da böyle bir bela ile cezalandırdı. Bakınız, işte bu fesattır. Bugün klonlama dedikleri o hadise, kopyalama. Koyun kopyalıyorlar. Bu da bir fesat. Tabiatına dokunma. Bugün çarpık kentleşme. Bu da bir fesattır. Yağmur toprağa düşerse rahmettir. Annelerimiz bile hala yağmura rahmet derler. Nenelerimiz yağmur yağıyor demezler. Rahmet geliyor derler. Rahmet yağdı derler. Ama rahmet değil felaket oldu yağmur. Niçin? Yağmur toprağa düşünce rahmet olur, betona düşünce felaket olur da ondan. Çarpık kentleşme, çarpık yapılaşma, çarpık teknoloji kullanımı işte yağmuru, rahmet olan yağmuru bir felakete dönüştürdü gördüğünüz gibi. Her şeyde böyle. Ekosistemin bozulması, hava kirliliği, ozon tabakasında meydana gelen yırtılma, bütün bunlar ne anlama geliyor? Yediğiniz yiyeceklerin hormonu ne anlama geliyor? Aslında bir fesat değil mi? Ürünü bozmak değil mi? Bakın açıkça ayette diyor ki, وَيُهْلِكَ الْحَرْثَ Harf tarla demektir. Aslında genel manası tüm ürünlere verilebilir. Hatta bazı müfessirler bir başka ayetten, kadınlarınız sizin tarlalarınızdır. Nisa'ukum harsul lekum ayetinden yola çıkarak buradaki harfi de özellikle aile hayatının bozulması biçiminde tevil etmişler ki mümkündür, öyle de tevil edilebilir. Ama zaten nesil onu ifade ediyor, neslin bozulması. Zinanın yasaklanması nesli korumak içindi. Kadınların muhterem bir mahremiyet sahibi olan hanımların örtünmekle emrolunmasının sebebi de bu. Neslin korunması. Korunmazsa ne olur? Nesil bozulur. Ürün bozulur. Meyve bozulur. Tabiat bozulur. İnsanın fıtratı dejenere olur. Ve bu neye yol açar? Bu toplumun kokuşmasına yol açar. Sosyal bir kokuşmaya yol açar. Sosyal kokuşma ise çöküşle neticelenir. Toplumsal çöküş ve yıkılışla neticelenir. İşte tüm toplumsal yıkılışların temellerini araştırınız tarihte, mutlaka aileden, nesilden başlar. Neslin kokuşması sonucunda, bireyin kokuşması sonucunda toplumsal kokuşma gerçekleşmiştir. İşte ta suyu başında tutar Kur'an ve daha ilk etapta hastalığın önünü alır. Bir toplumsal rehabilitasyon yapar. İşte bu da o cümledendir. Ürünü ve nesli helak etmek. Ürünü ve nesli bozmaktan söz ediliyor. İşte bu tam bir anarşidir. Aslında fesat anarşinin ta kendisidir. Anarşi sadece bizim terör diye bildiğimiz siyasi çalkantılar ve silahlı muhalefet hareketleri değildir. Bilimin anarşisi vardır. Bilimsel fesattır bu. Teknolojinin anarşisi vardır. Teknolojik fesattır. Sosyal olayların anarşisi vardır. Toplumsal anarşi vardır. Bireysel anarşi vardır. Hatta dinsel anarşi vardır. Dinin fesada gitmesi, dinin bozulması, dinin aslından saptırılması dinin anarşisidir. Dinde anarşi çıkarmaktır. Dinde fesat çıkarmaktır. Kitabın bozulması, dinin orijinalliğinin kaybedilmesi ya da kitabi bir din değil de babalara uygun bir din, dinin fesada verilmesidir. Yine ırzın bozulması, namus telakkisinin bozulması neslin anarşisidir. Ailenin bozulmasını getirir. Gördüğünüz gibi anarşi sadece siyasal ve silahlı muhalefete ilişkin bir kavram olmamalı. Aslında anarşi kafalarda ve kalplerde başlar. İman kafadaki ve kalpteki anarşiyi yok eden en büyük iksirdir. وَإِذَا قِيلَ لَهُ اتَّقِ اللّٰهَ اَخَذَتْهُ الْعِزَّةُ بِالْإِثْمِ فَحَسْبُهُ جَهَنَّمْ. Bu tip birine Allah'a karşı sorumluluğunun bilincinde ol. Allah'tan kork, Allah'a karşı sorumluluk duy diye uyarı yapıldığı zaman ne yapıverir biliyor musunuz? اَخَذَتْهُ الْعِزَّةُ. Gururunu, hemen gurura kapılır, yersiz gururu kendisini günaha sürükleyiverir. Bil'if. Hemen kendisini günaha sürükler. Fehasbuhu cehennem. Böylesine cehennem yeter. Bunu cehennem pakler diyor. Böyle birini cehennem arıtır ancak. Çünkü muzır hale gelmiştir. Ve lebi'sel mihad. O ne kötü varış yeridir. وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَشْرِي نَفْسَهُ بْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللّٰهِ. Bunun karşısında olumlu bir tip koydu. Yukarıda bu ayette, biraz önce işlediğim ayette olumsuz prototipi koydu. Cehennemin odunu olacak bir tip. Özelliği nedir bunun? Allah'ı hatırlatınca başını dikleştirir. Allah'a karşı burnunu havaya dikmez. Allah'a karşı isyan etmez. Allah'tan kork, Allah'tan sakın, Allah'a karşı sorumluluğunun bilincinde ol denildiği zaman kafasını kaldırmaz. İşte bunu Allah cehennemin odunu sayıyor. Aşağıda bir de olumlu bir tipoloji çiziliyor. O tip nasıl bir tip? وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَشْرِ نَفْسَهُ İnsanlardan kimileri de var ki, öyleler de var ki, مَنْ يَشْرِ نَفْسَهُ بْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللّٰهِ Allah'ın rızasını kazanmak için kendilerini feda ederler. Vakfederler. Vakıf insandan söz ediyor. Allah'ın rızasını kazanmak için kendini vakfeden insandan. Vakıf insan nasıl bir insan? Tıpkı Ali İmran suresi 32. ayetle başlayıp da devam eden o meşhur hadisede anlatıldığı gibi, hani sonuçta İsa gelmişti ya, Meryem vakfedilmişti, Meryem'in annesi Hanne vakfetmişti ya, karnında henüz daha doğmamış yavrusunu Allah'a vakfetmiş ve demişti ki, اِذْ قَالَتْ اِمْرَأَتُ اِمْرَانَ رَبِّ اِنِّي نَذَرْتُ لَكَ مَا فِي بَطْنِي مُحَرَّرًا فَتَقَبَّلْ مِنِّي Hani İmran'ın kadını demişti ki, Ya Rabbi, şu karnımdaki doğmamış yavrumu her şeyden hür olarak, geleneğin zincirlerinden, geleceğin zincirlerinden, nefsimin zincirlerinden özgür bir halde sırf sana adıyorum. Sana vakfediyorum. Fetekabbel minni. Benden kabul eder misin Allah'ım demişti. Ve Allah da kabul etti. Fetekabbeleha rabbuha bikabulin hasenin. Rabbisi onun güzel bir biçimde adadığı bu adağı güzel bir kabul ile kabul etti. Ve enbeteha nebaten hasenen. Allah kabul ederse ne yapar? Bir çiçek gibi yetiştirdi. Meryem'i bir çiçek gibi besledi. Ve keffeleha Zekeriya. Zekeriya'yı da, Zekeriya gibi bir peygamberi de bu çiçeğe bahçıvan etti. Allah hediyenizi kabul ederse bahçıvanını bir peygamberden seçer. İşte böyle. Bunun gibi vakıf insan bu. Allah rızasını kazanmak için varlığını Allah yolunda vakf. Varlığını Allah'a adayanın Allah dertlerini satın alır. Hakimin Müstedrek'inde geçen bir hadis hatırlıyorum. Yaklaşık mealen şöyle bir hadisti. Allah'ın dinini kendisine dert edinenin özel dertlerini Allah satın alır. Allah'ın dinini dert edinmeyeni Allah dertleriyle baş başa bırakır. Adeta ne halin varsa gör. Allah'ın dinini dert edinin ki özel dertlerinizi Allah satın alsın. İşte burada vakıf insanın vasfını görüyoruz bu hadiste. Vallahu raufun bil ibad. Allah kullarına karşı şefkatlidir. Ya eyyühellezine amenu dhulu fissilmi kâffe. Ey iman ettiğini iddia edenler, iddianızı ispat etmek istiyorsanız silme, topluca silme girin. Silm ne demektir? Niçin tercüme etmedim? Tercüme edemedim de ondan. Çünkü silm tek kelimeyle tercüme edilmez. Silm üç manaya birden gelir. Hem teslimiyet manasına, hem barış manasına, hem saadet manasına, hem de selamet, kurtuluş manasına. Silme girmekten maksat hepsidir. Bu manaların hepsini yan yana dizin. Allah'a teslim olun. Barışa, kendinizle barışmak istiyorsanız Allah'a teslim olun. Allah'la barışın ki kendinizle barışasınız. Kendinizle barışın ki Allah'la tanışasınız. Allah'la tanışırsanız barışa ve huzura erersiniz. Huzura ererseniz kurtulmuş olursunuz. Hepsi yan yana dizilince silmi veriyor zaten. Silm, teslim olun ki saadete eresiniz. Saadete erin ki selamete çıkasınız. Kurtulasınız manasını veriyor. Hep beraber Allah'ın barış, saadet, selamet ve huzuruna erişin. Allah'a hep beraber kayıtsız şartsız teslim olun manası vardır. وَلَا تَتَّبِعُوا خُدُوَاتِ الشَّيْطَانِ Şeytanın adımlarını izlemeyin. Yani tersi şeytanın adımlarını izlemektir manası. Eğer Allah'ın kapısına hep beraber adanmazsanız, yukarıdaki ayetle yan yana düşünelim. Hani yukarıdaki ayet bir teklif getirmişti adeta. وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَشْرِي نَفْسَهُ اِبْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللّٰهِ Allah'ın rızasını kazanmak için kimileri de var ki varlığını Allah'a adar diyordu ya. Varlığını Allah'a adan silme teslim olmuştur işte. Barışa, huzura ve mutluluğa kendisini teslim etmiştir. Böyle yapmayan ne yapmıştır? Şeytanın adımını izleyen şeytan askeri olmuştur. O barışın değil savaşın askeri. O saadetin değil felaketin askeri. O huzurun değil huzursuzluğun adamı. Dolayısıyla o hiçbir zaman kurtuluşa eremeyecek. Selamet onu bulmayacak o selameti. O felaketin adamı çünkü. İnnehu lekum aduvvun mubin. Çünkü o sizin apaçık düşmanınızdır. Şeytan apaçık düşman. Düşmanını izleyen kimse de akıl olur mu? Düşmanının adımlarını takip eden kimseye ne denir? Sorarım size. Siz birini düşmanını adım adım takip edip onun emirlerini yerine getirirken görseniz ne dersiniz o şahıs için? O şahıs için siz ne derseniz Allah da düşmanını izleyen, yani şeytanın adımını takip eden birine onu diyecek. فَاِنْ زَلَلْتُمْ مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَتْكُمُ الْبَيِّنَاتِ Eğer zillete düşerseniz, eğer adımlarınız Allah'ın gösterdiği yolda gitmez de sürçerse, مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَتْكُمُ الْبَيِّنَاتِ Size apaçık bu hakikatler geldikten sonra eğer tökezlerseniz, Allah yolunda yürümeyip de zillete düşerseniz, burnunuz yere sürtülürse, fa'lemu ennallaha azizun hakim. Cevaba bakınız dostlar, cevaba. Şöyle olur, böyle olur demiyor. Zaten zillete düşersiniz, size daha ne intizar, ne beddua gerekir ki? Ne diyor? Siz zillete düşseniz de Allah azizdir. Yani siz Allah'ın yolunu takip edememekle, etmemekle Allah'ın bir şeyi mi eksilir zannediyorsunuz? Allah'a ne katkınız olacak ki sizin? Allah'tan ne eksiltesiniz? Allah azizdir, izzeti kendisindendir, şerefi kendisindendir, size bağlı değildir ki. Ama sizin şerefiniz Allah'a bağlıdır. Allah'ı bırakırsanız şerefsiz olur. İzzetinizi kaybedersiniz. Onurunuzdan olursunuz. İnsanlık onurunuzu yitirirsiniz. Kimliğinizi kaybedersiniz. Rezil olursunuz. Kendiniz için Allah'a bağlanın. Teslim olmakla Allah kazançlı çıkmayacak. Allah'a teslim olmakla kazançlı çıkacak bir taraf var. O da Allah'a teslim olan kişidir. Siz kazançlı çıkacaksınız. Niçin Allah kazançlı çıkmayacak? Çünkü Allah'ın size ihtiyacı yok. Sizin Allah'a ihtiyacınız var. Çünkü Allah azizdir. Ve her işinde hikmet sahibidir. Eğer sorarsan, peki o zaman insanın için yaratmıştır. Kendisine isyan edeceğini bile bile niçin insanı yaratmıştır derseniz bir tek cevabı var. Çünkü o hakim. Bir hikmeti vardır. Hikmetsiz iş yapmaz. Hikmeti nedir diye soracak olursanız, kötü olmasaydı iyinin kıymeti, kafir olmasaydı müminin, küfür olmasaydı imanın kıymeti nasıl bilinirdi? İşte hikmeti de budur. هَلْ يَنْظُرُونَ اِلَّا اَنْ يَأْتِيَهُمُ اللّٰهُ ف۪ي ظُلَلٍ مِنَ الْغَمَامِ Şimdi siz, Allah'ın bulutların gölgeleri arasından çıkıp gelmesini mi bekliyorsunuz? Vel melâiketu. Meleklerini de yanına alarak, melekleriyle birlikte Allah'ın bulutların gölgeleri arasından çıkıvermesini, çıka gelmesini mi bekliyorsunuz? Böyle bir şey mi gözlüyorsunuz? Ve kudiyel emr. Eğer böyle olsaydı, iş bitmiş olur. Yani işiniz bitirilirdi böyle olsaydı. ve ilallahi turce'ul umur. Ve tüm işler Allah'a gidecektir. Yani her şeyin akıbeti Allah'a varacaktır. Bu ayette ne denilmek istendiğini anlamak için bir sonraki ayetin konusunu bilmek lazım. Hemen arkadaki ayet İsrail oğullarından söz ediyor. Bu ayette bana bu surenin 55. ayetini hatırlattı. Hatırlayın o ayeti. İşlemiştim. Ne diyordu? وَاِذْ قُلْتُمْ يَا مُوسَى لَنْ نُؤْمِنَ لَكَ حَتَّى نَرَ اللّٰهَ جَهْرَةً Hani demiştiniz ki ey Musa, Allah'ı açıkça görmedikçe biz sana inanmayız. فَاَخَذَتْكُمُ السَّائِقَةُ Hemen onları bir yıldırım alıverdi. Şimdi ayeti kerimeyi hatırlıyoruz ve bu ümmete bir tembih var bu ayette. Ey ümmeti Muhammed, İsrail oğulları gibi Yahudileşme. Sen ne bekliyorsun? Allah'ı açıkça görmek mi istiyorsunuz? İşte bu ayetler, şu vahiy Allah'tan nazil oluyor. Bunu gördükten sonra hala Allah'ı görür gibi iman edemediniz. Budur aslında burada. Böyle bir söz Allah'tan başkasından nasıl indirilir ki? Şu sözleri okuyup, şu sözleri gördükten, şu sözleri nazil olduktan sonra hala Allah'a görür gibi iman edemiyorsanız, Allah'ı görseniz de iman edemezsiniz. Zaten göremezsiniz de. Çünkü gözünüz kör demektir. Daha siz şu sözleri dahi göremezken nasıl Allah'ı bizatihi görmek talep edersiniz? Bu çarpık bir mantık aynı zamanda. Çarpık. Çünkü Allah gibi aşkın bir varlığı içkin bir şey zannetmek. Özgül ağırlığı olan bir şey zannetmek. Bu ne demektir? Bu şu demektir. Acziyetini bilememesi. Acziyetini bilemeyen Allah'ı görmek ister. Acziyetini bildiği zaman vazgeçer bundan. Çünkü yetersizliğini anlar. Çünkü bu göz aşkın olanı göremez. Evet, bu göz onu idrak edemez. La yudrikul ebsaru. Gözler onu idrak edemez. Velakin yudrikul ebsar. O gözleri idrak eder. Değil mi? Gözler onu idrak edemez. Kavrayamaz. Kapasitesi yetmez. Ama o gözleri idrak eder. O gözlerin sahibini idrak eder. İşte bu verilmek isteniyor. Ve kudiyel emr. Eğer böyle olsaydı iş bitmiş olurdu. Ve ilallahi turce'ul umur. Ve dönüş, işlerin tümünün dönüşü Allah'adır. Sel beni İsrail'e kem âteynâhum min âyetin beyyinetin. Sor İsrailoğullara. Sor. Onlara nice açık mesajlar verdik. وَمَنْ يُبَدِّلْ نِعْمَةَ اللّٰهِ مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَتْهُ فَاِنَّ اللّٰهَ شَد۪يدُ الْعِقَابِ Kim Allah'ın kutlu mesajlarını nimet diye geçiyor. Allah'ın mesajı nimetmiş. Allah'ın insanla konuşması nimetin en büyüğüymüş. Allah'tan nimet isteyen insanlar, alın size nimetin büyüğü diyor adeta Kur'an. Çünkü hidayetten büyük nimet mi olur? Kim Allah'ın indirdiği kutlu nimete, kutlu mesajları değiştirirse, min ba'di ma ca'athu, kendisine geldikten sonra değiştirirse, fe innallaha şedidul ikab, iyi bilsin ki mutlaka Allah'ın azabı çok şiddetli olacaktır. Burada bu ümmetle İsrail oğulları arasında doğrudan bir irtibat kuruluyor. Ey İsrail oğulları diye girdi sure. Hayır, İsrail oğullarına sor diye girdi sure, ayete Cenab-ı Hak. İsrail oğullarına sor. Çok ilginç. Bir önceki ayet hiç alakası yok gibi duruyordu. Hemen bir sonraki ayette, 211. ayette sözü İsrail oğullarına. Niçin İsrail oğullarına sor? Sor, onlar beni iyi tanırlar dercesine adeta. Onların başından neler geçtiğini sor da anlasınlar ve sor onlara ki onların akıbetine uğramayasınız. Siz de onların yaptığı gibi Yahudileşip onların sonuna ulaşmayasınız. Onların vardığı noktaya siz de varmayasınız. Züyyine lillezine keferul hayatu dunya. İnkar eden ve inkarında direnenlere dünya hayatı süslü göründü. Evet, süslü göründü. Görünme meselesi dostlar, olma meselesi değil. Bakış meselesi dostlar. Neye nasıl baktığınızla baktığınızı belirliyorsunuz aslında. Bu şey ne kadar güzel diyen aslında ona güzellik verendir. Onu güzel gören. Anlatabiliyor muyum? Güzelliği gözünüzde arayın. Baktığınızdan önce bakışınızda arayın. Çirkinliği de baktığınızdan önce bakışınızda arayın. Hani Leyla'yı görmüşler de vay be demiş. Bu kıza da vurulunur muymuş? Mecnun bunun nesine deli olmuş ki? Mecnun bunu duyunca gel bir de sen benim gözümle bak Leyla'ya demiş. Öyledir. Bakışınız çok önemli. Neye nasıl bakarsanız öyle görürsünüz. Ama tabii öncelikle görmeniz lazım ki güzel çirkin olduğunu fark edebilirsiniz. Ahireti görmeyen dünyayı nasıl değerlendirir? Ahireti de göremediğinize göre bir şart kalıyor. Görür gibi inanmak. İhsan budur işte. Görür gibi inanırsanız dünyanın geçiciliğini, ahiretin yanında dünyanın güzelliğinin adının dahi anılamayacağını anlarsınız. Sadece dünyada gördüğünüz güzelliklerin, ahirettekilerin çok kötü bir kopyası olduğunu anlarsınız. Ahirettekilerin bir benzeri, yani kopyası olduğunu anlarsınız. Asıllarının ahirette olduğunu anlarsınız. Ahireti görür gibi olursunuz o zaman. Onun için bu da bakışa bağlıdır. زُيِّنَ لِلَّذ۪ينَ كَفَرُوا الْحَيَاتُ الدُّنْيَا وَيَسْخَرُونَ مِنَ الَّذ۪ينَ آمَنُوا Evet. Onlar iman edenlerle kafirler, dünyayı süslü gören kafirler, iman edenlerle alay ederler. İlginçliğe bakınız. Dünyayı süslü görmekle kalmaz biri. Dünyaya imrenmeye başladı mı, ahireti de sırtını dönüp de dünyaya yüzünü dönmeye başladı mı, dünyevileşmeye, Yahudileşmeye başladı mı biri, bu sefer ahiret için bir şeyler hazırlayana, dünyanın geçiciliğini gören hakiki müminlerle alay etmeye başlarlar. Onlarla dalga geçmeye başlarlar. Çünkü anlamazlar. Anlayamazlar. Evet. Anlayamazlar. Sizin niçin gece yarısı uykunuzu bölüp de namaza kalktığınızı anlayamazlar. Sizin niçin bir örtü için, örtünüze sahip çıkmak için yıllarca okuduğunuz okulu bıraktığınızı anlayamazlar. Sizin niçin bir vakit namazı kılamamaktan dolayı işi terk ettiğinizi anlayamazlar. Sizin niçin kendisinin ömür boyu vermediği ve veremeyeceği serveti, parayı Allah rızası için Allah yoluna döktüğünüzü anlayamazlar. Algılayamazlar. Sizin niçin ona üste para verseniz o vakitte uykusundan uyandıramayacağınız halde sizin üste para verilmeden hatta üste para vererek Allah'a ibadete koştuğunuzu anlayamazlar. Anlayamazlar. Zorlanırlar. İşte alay etmeleri de bu yüzdendir. وَالَّذ۪ينَ اتَّقَوْ فَوْقَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ Fakat bilince erenler, Allah şuuruna ulaşanlar, kıyamette onlardan konum olarak üstün olacaklar. Bu bir gerçek. Ne kadar alay ederlerse etsinler iman eden insanlarla. Onlar alçak olacak. Onların ebedi hayattaki konumu daha alçakta yer alacak. Budur. Aslında dünyadaki konumları da budur. Ancak dünyada giydirilmiş kereste gibi olduklarından maskelerin arkasına saklanırlar. Vallahu yerzuku men yeşa'u bi gayri hesab. Allah istediği kimseyi hesapsız olarak, sınırsız olarak rızıklandırır. Niçin böyle bitti derseniz bu ayet? Yani sadece dünyada, ahirette yüksekte olmazlar. Allah dilerse o müminleri dünyada da onlardan yüksek yapar. Servet olarak, bilgi olarak, konum olarak, siyasal konum olarak, iktidar olarak onları da yücede yapar. Ama tabii Allah'ın istemesi için dünyada bazı kurallar var. Bu kuralların başında ne geliyor? وَمَنْ لَيْسَ لِلْاِنْسَانِ اِلَّا مَا سَعَى Çalışmak ve çaba göstermek geliyor. Eğer siz çabanızı onlardan daha fazla gösterirseniz dünya sizindir. Dünyada da var size. Ancak size torpil geçilmez dünyada. Yani çalışırsanız elde edersiniz, kazanırsınız. Biraz önce söylediklerim de bunu nakzetmez. Yani ahireti isteyene dünya yanında hediye olarak verilir dememden maksat dünyayı beleş alırsınız değil. Dünyayı fazladan hak ettiğiniz için verilir. Bu nedir? Hacer'in koşusuna benzer bu. Hacer gibi Allah için bir çölün ortasına bebenizle beraber bırakılıyorsunuz. Sizi bırakıp gidecek İbrahim. Soruyorsunuz beni buraya kime bırakıyorsun? Ve diyor ki İbrahim Allah'a bırakıyorum. O halde Allah bana yeter diyorsunuz. İşte bununla Allah'ı tercih ediyorsunuz. Varlığınızı Allah'a adıyorsunuz. Adamakla kalmıyorsunuz. Su aramak için iki tepenin arasında bayılana kadar koşuyorsunuz. İşte bu. Suyu bulmanız için bu yeterli. Dünya da veriliyor size. Sadece ahiret değil. İşte dünyanın verilmesinden kastım budur değerli dostlar. Kâne nâsu ummeten vâhideten. İnsanlar bir zaman bir tek ümmet idi. Bu cümleden hemen sonra İbn Mes'ud'un kıraatında bir ibare var. Fahtelefu. İhtilaf ettiler. Ayrılığa düştüler. Tartışmaya düştüler. Ki zaten bu kıraatı kabul etmeyen meşhur kıraat sahipleri dahi bunu bir tefsir olarak buraya yerleştirmişler. Tefsir sadedinde bunu böyle görmüşler. İnsanlar önceleri ilk anlarda bir tek ümmet idi, bir tek toplum idi. Sonra ihtilafa düştüler. Ümmeten vahide. فَبَعَثَ اللّٰهُ النَّب۪ي۪ينَ مُبَشِّر۪ينَ وَمُنْذِر۪ينَ Allah onlara uyarıcı ve müjdeleyici, cennetle müjdeleyici ve Allah'ın gazabıyla ve cehennemle uyarıcı peygamberler gönderdi. وَاَنْزَلَ مَعْهُمُ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ Hakikati ortaya çıkaran onlarla birlikte kitaplar indirdi. لِيَحْكُمَ بَيْنَ النَّاسِ ف۪ي مَخْتَلَفُوا ف۪ي Üzerinde ayrılığa düştükleri, ihtilaf ettikleri konularda insanlık hakkında hüküm vermek için, insanlığın üzerinde ihtilaf ettikleri meselelerde Allah hüküm verilsin diye onlara kitaplar indirdi. وَمَا اخْتَلَفَ ف۪يهِ اِلَّا الَّذ۪ينَ اُوتُوهُ مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَتْهُمُ الْبَيِّنَاتِ Bu sefer ne oldu? Bir problem daha yaşandı. Kendisine kitap verilen insanlar, kitap geldikten, kendilerine apaçık hakikatin belgeleri geldikten sonra onda ihtilafa düştüler. Yine ihtilaf ettiler. Ne sebebiyle? Bagyen beynehum. Aralarındaki ihtiras ve hırs sebebiyle, düşmanlık sebebiyle, kin sebebiyle yine ihtilaf ettiler. Yani kendilerine kitap gönderdiğimiz ümmetler de bu sefer ihtilaf etti. İnsanlık destanının bir ayette özeti veriliyor. Bakın, bakın. Siz insanlık destanının sabahını, öğlesini, ikindisini bu ayette bulursunuz. Onlar da ihtilaf ettiler. Sırf ihtirasları sebebiyle. فَهَدَ اللّٰهُ الَّذ۪ينَ آمَنُوا لِمَا اخْتَلَفُوا ف۪يهِ minel hakkı bi izni. Bu sefer ne oldu? Allah tekrar o ihtilafa düşenleri imanlarında samimi iseler, onların arasından iman edenlere doğru yolu tekrar gösterdi. İnsanlığın destanının özeti geçiyor. Tekrar onları hidayete erdirdi, hakikate sevk etti. Bir izni, izniyle, Allah'ın izniyle onlar tekrar imanları sebebiyle hakikati buldular. Vallahu yehdi men yeşâ'u ilâ sırâtın müstakîm. Allah dilediğini dosdoğru yola eriştirir. Burada söylenmek istenen şey, dedim, insanlık destanının kısa tarihi. Adeta Adem peygamberden başlayıp insanlık önce hakikate inanan bir avuç tekpare bir toplumdu. Daha sonra bozuldular, ihtilaf ettiler. Allah peygamber gönderdi, kitap gönderdi. Bu sefer de kitap üzerinde ihtilaf ettiler. Kitap üzerinde ihtilaf edenlerin, iman edenleri kitapla ihtilaflarını hallettiler. Allah daha sonra bir daha peygamber gönderdi. Bir daha kitap gönderdi. Bakınız, tıpkı Muhammed Aleyhisselam'la gönderdiği gibi. İbrahim peygamberle göndermişti, ihtilaflarını çözmüşlerdi. Ancak ondan sonra üzerinden zaman geçerek ne yaptılar? Tekrar ayrılığa düştüler, asıl akideyi yitirdiler. Muhammed Aleyhisselam tekrar ana kaynaktan bir kitapla geldi. Bu sefer iman edenler yine ana kaynağı buldular. Allah işte insanlığa böyle hidayet eder buyuruluyor. Allah'ın hidayet ettikleri arasında olmak niyazıyla ve ahiru da'vana enilhamdülillahi rabbil alemin vel akibetu lil muttakin.